στο παιχνίδι του γύρου κι αυτός να μαζεύει εικόνες από γκρίζους χειμώνες κι αυτός όπως κι όλα τα παιδιά στη δική μου τη γενιά που δεν βρίσκουν πουθενά παρηγοριά. Είναι πρώτη τα πρίλη και δεν θα με πιστέψει κανείς. Εξαλείνει και σαν τέλειο τη δίνει κιλά. Ουρανούς και φεγγάρια τους κλειδώσαν στα μπάρια ξανά. Κι όπως όλα τα παιδιά στη δική μου τη γενιά, μια τρέλα δικό και μια στη λησμονιά. Κι αν είμαι φίλος, σύντομα θα γίνω εχθρός. Κι αν μ' αγαπήσεις, αύριο θα μ' αρνηθείς. Είναι πρώτη τα πρωί και δεν θα με πιστέψει κανείς. Είναι πρώτη τα πρωί και δεν θα με πιστέψει κανείς. Και μια πρώτη τ' Απρίλη μες στον ήχο θα χαθώ τη σιωπή.